Jeg heter Begert Rezada, og jeg er kurd med oppvoksen i Sverige, men har bort nu 8 år, kanskje 9 år i Norge nu. Vil du börja med å översätta det først? Ja. Entonces, mi nombre es Begert Reza. Reza. Soy kurda, nací en Kurdistán, pero he vivido en Suecia. En los últimos 7-8 años he estado en Noruega. Jag kommer från en flyktingfamilj. Med kriget som var kring 88 så separerades min familj. Så jag visste inte att jag hade en familj i Sverige. Entonces mi familia es una familia de refugiados desde la guerra en 88 y lo que yo no sabía era que en el momento de refugiarnos por culpa de la guerra, digamos, no sabía que tenía una familia en Suecia. Jag visste inte att jag hade syskon och syskonen visste inte om mig. No sabía que tenía una familia y mis hermanos no sabían que existía yo. Och så kom min biologiska mamma och hämtade mig en gång och sa hej, jag är din mamma. Det här är din tvillingbror. Pero vino mi mamá biológica a recogerme y ella se presentó, hola, soy tu mamá biológica y es aquí es tu hermano gemelo. Och så kom jag till Sverige upp i norr i Sverige och norr i Sverige är kallt. Entonces llegué a Suecia hasta el norte de Suecia y el norte de Suecia hace un montón de frío. Och så kommer jag ihåg att för vi såg massa regndyr. Och jag hade aldrig sett det förr och jag var så här, vad är det här för ko? Och sen så var det månen också. Den är placerad annorledes för att det liksom är annorledes liksom geografi. Och jag tänkte, vad är det här för måne? Är det här en liksom farlig måne? Jag var jätterädd för månen för att den var inte på ett normalt ställe. Y cuando llegué al norte me di cuenta de unos animales que están ahí, que se llaman renos. Había muchos renos ahí. Y también veía la luna y me sentía asustada porque la luna tenía una posición diferente. Porque geográficamente el norte de Suecia pues tiene una otra locación geográfica. Entonces esto me asustó. Det var i vart fall så jag kom till Sverige. Och jag är uppvuxen i en by i Sverige som är en väldigt vänsterby. Alltså extrem vänsterby där det är mest invandrarvänliga och homovänliga byn i Sverige. Folk är radikala där. Jag crecí en una ciudad en Suecia. Es una ciudad que tiene una característica muy de la izquierda. Es una de las ciudades en Suecia que es más abierto a los inmigrantes y la gente, su característica es de ser muy radical políticamente. Ay, perdón, y muy abierto a las personas gay. Vad sa du nu? Säkert öppen för homofobi. Alltså det är väldigt, byn är väldigt så här homovänlig. Ja, sí, la ciudad es muy abierta a diversidad sexual. Sí. Och det är väldigt grejt för mig, för jag är både skev och invandrare. Algo que para mí era genial porque pues yo soy gay y también inmigrante. Så i min kamp då, om vi går till kampen, så är det liksom kurdisk frigöring, men också liksom sexuell frihet och liksom kön och liksom utmana könen liksom. Entonces, si vamos a la lucha kurda, para mí eso es muy importante, la diversidad sexual, la libertad de las personas y también de ser quien eres, independientemente de tus preferencias sexuales. Jag är väldigt aktiv i det kurdiska spörsmål och jag driver egentligen med att laga en dokumentär och jag har producenter och allt är klart. Men jag reste till Kurdistan hela tiden, på ett år så var jag där 3 gånger. Startar. Y ahora lo que, bueno, yo trabajo con la lucha de los kurdos y ahorita actualmente lo que estoy haciendo es una película. Ya tengo los producentes y todo y durante un año me fui a Kurdistán 3 veces. Men det var väldigt, väldigt svårt för mig att vara där det var både hoppfullt och svårt för mig och det var svårt att få till de här känslorna hela tiden för att det hände en del grejer som var väldigt brutala. Jag började med det. Y cuando estuve ahí, pues fue una situación complicada porque pasaron cosas buenas, de esperanza, pero otras cosas de mucha desesperación. Algunas cosas muy duras, muy brutales que pasaron mientras estuve ahí. Det folk oftast inte vet, folk vet om Rojava och folk vet om att liksom den demokratiska konfederalismen som är liksom det Rojava är byggd på. Mucha gente conoce a la lucha kurda a través de Rojava y el confederalismo, que es como la base de Rojava. Men det folk inte vet är att det första stället där man införde demokratisk konfederalism är i den i Bashur som det heter. Bashur är liksom de kurdiska områdena i Irak. Pero lo que pocas personas saben es que el primer lugar donde se fundó el confederalismo era en Irak, en Bashur. Bashur. Bashur. Och det som var väldigt intressant där är att det var kurder som flyttade och sen så fick de en plats till att skapa ett flyktingläger. Och det som blev sagt är att vi kan ge de här flyktingarna den här platsen för här kan ingenting odlas, här finns inte vann, problemet är löst. Y lo que pasó en esa región era donde mandaron los refugiados kurdos. Los mandaron ahí porque ahí se suponía que no tenía nada. No tenía agua, no tenía tierra fértil, no había nada. Entonces ahí se podría mandar a los kurdos. Och sen så, när jag var där, så var det träd överallt. De hade sina egna, liksom, det var ett autonomt område som bygger på principerna av demokratisk konfederalism. De har hus, de har trädgårdar, de har museum, bibliotek. Och allt det här kom från ett flyktingläger. Och de har liksom skapat en hel by liksom. Pero cuando yo fui a esa región, a esa ciudad, lo que vi eran árboles gigantes, grandes. Vi escuelas, vi bibliotecas, construcciones, escuelas. Entonces, a partir de eso, el campamento de refugiados había construido un confederalismo democrático. Y a partir de ahí se había podido construir una autodeterminación en esa región. Och sen så filmade jag den kvinnliga gerillan då. Jag hang med dem. Jag hade rest med 2 män. Och de får inte komma till kvinnornas liksom, bas. Så jag var alena med dem. Du kan börja med det. Y cuando estuve ahí empecé a filmar a las mujeres de la guerrilla kurda. Y estaba ahí acompañado con 2 compañeros que estaban conmigo haciendo la película. Pero a ellos no les permitieron entrar. Entonces empecé con esto sola. Så jag gjorde intervjuer och vi snackade, det var väldigt skönt för mig att snacka fritt om liksom, sexualitet och liksom, kampen och staten och liksom, folket och allt det där. Jag tror aldrig att jag har liksom, haft ett sånt frigörande samtal som då. Y a través de esas entrevistas que hice también yo pude platicar con ellas sobre sexualidad, sobre la lucha y creo que nunca he conseguido, nunca he estado en un lugar así tan libertario, así donde tenía tanto espacio para reflexionar sobre estas cuestiones como en este lugar. Mm. Och den ena kvinnan, hon som liksom var chefen då, kan man säga. Jag vill inte bruka vissa militanta ord. Hon har varit gerilla i 25 år. Och det hon har gjort är att hon, i liksom 25 år har hon gått från by till by till by till by över alla hela kurdiska regionen och haft feministisk skolering och organiserat kvinnor. Och liksom bara, hon har liksom, hela hennes liv har gått till det. Y una de las mujeres que entrevisté, que era una mujer que estaba en la guerrilla y tenía una posición de como una lideranza dentro de la guerrilla. Y ella durante 25 años se había dedicado a ir de ciudad a ciudad, de pueblo a pueblo y hacer formación feminista. Se había dedicado a esto durante 25 años. Och det var så fint hur hon tog emot mig. Men det hände också en grej. Solen var på väg ner och sen så plötsligt fick vi besked om att Daesh, alltså ISIS, attackerade byn. Vad byn med det? Y fue una conversa muy, muy bonita, muy linda, pero el sol estaba descendiendo en este momento y nos llegó el mensaje que Daesh, ISIS, estaba atacando la ciudad. Och det här är också en by som är tätt intill min pappas hemmaby. Bara bild med det så att jag har flow. Y esta es una ciudad que está cerca, una ciudad vecina al pueblo donde nació mi papá. Jag får inte kontakt med någon för att när det är bomber och när det är sånt så funkar inte internet, alltså, ingenting fungerar. Och jag får inte kontakt med mina vänner, men jag vet att de är med liksom beskyttade med sina kamrater och jag blev väldigt stressad och orolig. Y en el momento de caer las bombas, pierdo la comunicación con los demás, no consigo comunicarme con mis otros dos compañeros, aunque sé que ellos están con otros, pero me pongo muy estresada. Och de vann, alltså våra kamrater vann den kampen, den var inte långvarig. Men de tog mig till ett beskyttat sted och när läget var klart att de hade liksom områden som var, eller vägar som var liksom deras, så körde de mig tillbaka till en annan by, en stor by. Pero este combate lo ganaron los compañeros, digamos, nuestros compañeros ganaron esa batalla y en el momento que ya era más seguro que abrieron una vía donde yo podría salir, me llevaron a una ciudad más grande. Och sen så på vägen dit var också så här väldigt så här sentimentalt för att det var en väg och sen så är det massa fält med oljeraffineri. Och ISIS hade haft dem. Men när de förlorade den kampen så brände de upp alla. Så över hela vägen på vägen så såg jag liksom så här bollar av eld, så här stora grejer. Och det var väldigt sentimental för mig, eller starkt. Pero en este camino de donde yo estaba hasta la ciudad donde me iban a llevar fue un camino muy fuerte o sentimental porque en ese camino hay varios pozos de petróleo que había controlado ISIS, pero cuando ya perdieron esa batalla se tuvieron que salir, pero al momento de salir empezaron a quemar todo el petróleo, entonces todo ya estaba en flamas. En llamas así cuando yo estaba saliendo, todo se estaba quemando. Det var en episod som kommer vara med i filmen, dokumentären som jag någon gång ska bli färdig med. En annan är när jag träffade yazidiska kvinnor. Bara bild med det. Yazidier. Entonces eso sí es una escena que voy a incluir en la película, que algún día lo voy a terminar. Y otra escena que también voy a incluir es un encuentro que tenía con yazidis. Så först så träffade jag civila yazidier på flyktingläger som är, om man ser på det här området där vi är nu, så är det flyktingläger överallt. Du ser inget annat. Och där satt jag i ett liksom i ett gigantiskt tält, så här ett mötestält. Och spurte liksom, och det var väldigt vanskliga ting att få höra i detalj vad ISIS gjorde, hur de gjorde det, hur många av deras döttrar som är savnade och hur många av deras män som är döda. Cuando me encontré con los yazidis eran un campamento de refugiados y si te puedes imaginar el campo donde estamos ahorita era como si era este campo pero que solamente habían tiendas de campañas de refugiados por donde tú podrías mirar, por todos lados había. Y yo me encontraba en una tienda de campaña mayor, más grande, donde hacía las entrevistas y era casi que no podía aguantar escuchar las historias de lo que habían sufrido por culpa de los ISIS, cuántas hijas desaparecidas, violadas, muertas. Och efteråt så träffade jag, det här är också en grupp som inte är känd alls, vilket är så här förvånar mig. Men den beväpnade yazidiska kvinnegerillan. Och de är också baserade i Bashur, den irakiska delen. Bara byn där så att jag kan bli lite mer komplex. La lucha de los yazidis es menos conocida, pero también las mujeres tienen su guerrilla de yazidas. Y ellas también están en esa misma región, en el norte de Irak, en Bashur. Och det var de, för att när jesiderna blev attackerade så blev de fast i ett fjäll som heter Shangal. Och de kurdiska styrkorna, Peshmerga, som skulle vara de, som de var där, men när ISIS kom så lämnade de hela området och jesiderna blev helt alene för sig själva. Binder. Alltså, jesiderna var fångna i fjället? Ja, för de, ja, de var fångna i fjället. Och Peshmerga styrkan försvann? Försvann, de drog. Jesiderna blev utsatt för helt sinnessyke, jag ska förtälla det på. Och namnet på fjället var? Shangal, okay. Eller Sinjar. Sinjar, Shangal, ok, perdón. Y en un momento los yesides estaban atrapados en una montaña que se llama Shangal. Y ahí fueron totalmente abandonados también por los peshmergas, que son otras fuerzas armadas en el área. Todos abandonaron a los yesides. Mm. Och det grejen är den på grund av att den yesidiska liksom communityt blir så stigmatiserad för att de tror på en fallen ängel och enligt liksom Abrahams religioner så är det blir tolkat som att de är djävulsdyrkare. Och i ett samfund i som Mittösten är det här det absolut värsta och vidrigaste du kan vara. Los yesidis es un pueblo muy discriminado, muy marginalizado y la razón por la esa marginalización de este pueblo se deriva a su creencia religiosa, que ellos creen en un ángel, ¿cómo se lo podría decir? Un ángel fallido. Entonces la gente los miran como las fuerzas del diablo y en un contexto como el Medio Oriente es como lo peor que puede ser. Men vem var det som i så fall kom till Shangal då? För jag träffade de här unga kvinnegerillarna, yezidierna, som förtalte att jag såg männen försvinna från mig. De ville inte rädda oss för vi var inte värdiga. De som valde att ta kampen var YPJ, alltså YPJ. Och vi såg för första gången kvinnor som var beväpnade och vägrade att ge sig. Och liksom offrade sina liv för oss. Och helt plötsligt så såg vi vem vi är och vem vi kunde vara. Vi hade aldrig sett det här förut. Det var liksom kvinnorna som kom. Y quien llegó para Shangal, para esa montaña y para los yesidis eran otras mujeres, porque los hombres se fueron. No quisieron proteger a los yesidis. Entonces eso fue contado para mí, que llegaron los YPG, YPJ, ¿no? Que es la Fuerza Armada de las Kurdas. Ellas, kvinnor, mujeres. Que ellas llegaron y llegaron así para sacrificar sus vidas para rescatar a los yesidis. Y en ese momento ellas vieron quiénes eran ellas por primera vez así a estas mujeres, pero también quiénes ellas podrían ser. Så de startade sin egen gerilla. Och så jag husker inte namnet på dem. Men de spurte de här kvinnliga gerillarna, lär oss. Inte bara vapen, men lär oss ideologi. Vi är samma som er och vi vill också kunna försvara oss själva. Entonces las yesidis decidieron hacer su propia guerrilla. Y lo que dijeron a las mujeres kurdas eran enséñanos andar armadas, pero también ideológicamente enséñanos, porque nosotras queremos hacer lo que ustedes están haciendo, nosotras queremos ser ustedes. Och på grund av detta så har cirka 60% av alltså det yezidiska majoritetsområdet faktiskt gått över från en väldigt så konservativ partipolitik till PKK-aktig politik. Y por esa razón, una grande parte del territorio de los yezidis y de la población ahí antes era una área conservadora, pero poco a poco se ha cambiado, se ha acercado más a la política de PKK. De ordnar sina egna liksom möten, alltså skoleringar och allt, alla, alltså vad ska man säga, en samfundsstruktur där de liksom hjälper varandra. Jag vet inte hur jag ska förklara det, med skolering typ. Mm. Bara säger det på en fin måte. Ja. Y a partir de ahí, pues han empezado a construir y tejer comunidad y hacer formación de ellos mismos. Och det absolut finaste. Och när jag är klar att resa tillbaka dit så ska jag filma den delen. Men deras största mission är vi ska finna alla de här 3000 kvinnorna. Vi ska kartlägga dem. Och vi ska finna en strategi och vi ska rädda dem ut ur det. Och de har lyckats med det. De har lyckats finna en del av kvinnorna. Det är liksom en enorm kartläggning av så här, möjliga scenarier av var de kan ha hamnat och hur och så vidare. De kommer aldrig ge sig. Så det är deras huvudfokus är att försvara kvinnor men också att hitta varenda en av dem. Entonces, pues un día quiero regresar y una de las cosas que quiero filmar y documentar es justamente esa parte de las yesidis y la lucha que están llevando. Y lo que es importante para ellas es mapear y buscar a las desaparecidas. Se habla de 3.000 mujeres yesidas que son desaparecidas. Entonces quieren encontrar cada una de ellas, hacer el mapeo, dónde están, buscarlas y rescatarlas, llevarlas de regreso. Y eso es lo que están haciendo ahora y se han recuperado, se han encontrado a varias. Och så ska jag fortälla en sista scen. Och efter det här så hoppas jag att det är en förståelse kring varför jag är aktivist. Ahora te voy a contar la última escena y espero que a partir de ahí se entiende por qué soy activista en esa lucha. Och nu är vi i Bakur som är de områdena som Turkiet har ockuperat. Y ahora estamos en Bakur, que son las áreas que Turquía ha ocupado. Och där så jag har allt som jag har snackat om nu, det har jag film på. Och hur ska man starta den delen då? Vi kan starta med och jag var i en by som heter Gizere. Bara bin där för att jag behöver fortsätta historien liksom. Ja. Entonces la historia empieza ahí en Gizere. Una ciudad y todo lo que he contado antes lo tengo grabado. Och den här byn är också formade utifrån demokratisk konfederalism. Och en av de har ju så här två ordförandeskap och jag hang med den ena av dem. Han tog mig runt i byn. Och visste. Jag visste här var det bomb, här var det och jag kunde se allt. Och det var liksom det vi gjorde i hela byn. Berättade först. Mm. Esta es una ciudad que también está basada en el confederalismo democrático. Y cuando fui ahí son dos alcaldías, se podría decir. No sé si la traducción es exactamente así, pero uno de ellos me compartió durante todo un día, andábamos caminando por la ciudad y él me decía, aquí fue bombardeado, aquí fue destruido. Y así andábamos caminando todo un día. Den byn är en av de mest drabbade i den senaste krigen i Turkiet. Det är liksom, staden finns inte längre, men folket fortsätter att organisera utifrån de här principerna. Och det är en stor trussel. Esta es una de las ciudades más afectadas por la guerra, pero aún así la gente sigue construyendo, sigue organizando. Några veckor senare så hade den turkiska militären lagt 100 personer i en källare, sultat dem och bränt dem levandes. Och det här var min vän som var med där. Algunas semanas después de mi visita ahí, llegó la noticia que Turquía había colocado a 100 personas por debajo de una casa y los había quemado. ¿Estamos de Brenton? Ya, Brenton levantes. Los había quemado en vivos y mi amigo que me enseñó la ciudad estaba entre ellos. O en annan episode, det här var nu vi tillbaka till samma tid. Jag bara förklarade att det hade skett något med akkurat den byn och de personerna. Y bueno, regresamos en el tiempo, solo quería explicar lo que había pasado después, pero ahora retorno a las semanas antes. Och min resa fortsatte till fler byar. Jag var på extremt många martyrbegravelser. Och jag var det i städer, bland annat Nusaybin. Nusaybin är liksom gränsar till Kobani. Bara säga det först. Y mi viaje era para varias ciudades y en ese viaje sí acompañaba varios funerales de los mártires. Y una de ellas era Nusaybin, que es una ciudad que está en la frontera con Kobane. Ja. Vad sa jag nu? Att du var i flera, du var en martyrbegravelse i Nusaybin. Bland annat. Och sen så var det kulor, alltså så här överallt. Jag fick se delar av en gigantisk liksom så här bomb liksom. Inte bomb, jag vet inte vad det heter, men något som är väldigt stort och går i raket kanske, men väldigt stor som knuser allt liksom, men du finner delar av den. Mm. Y lo que vi ahí también era los restos de la guerra, ¿cómo se dice? Después de los disparos, cartuchos, ¿no? Cartuchos. Y también otra cosa, ella dice así como que no sé exactamente el nombre, pero pueden ser misiles o viene, es grande y digamos destruye por completo todo y después puedes encontrar restos de esto. Och sen så var jag också i huvudbyn som heter Ahmed på kurdiska, det turkiska namnet är Diyarbakır. Och där finns det ett neighborhood som också driver utifrån demokratisk konfederalism. Después fui a Ahmet, que es el nombre de la ciudad en kurdo, en turco sería Diyarbakır. Y ahí también hay barrios que son basados en el confederalismo democrático. Och jag bodde i det området. Och jag har filmat när jag vandrar runt och ser allt. Bomb efter bomb efter bomb efter bomb efter bomb. Alltså det, byn existerar inte, men folket fortsätter. De lagar barrikader och du vet, bara försöker. Y ahí también pude observar cómo habían destruido la ciudad por completo en ese momento cuando yo fui ahí, porque yo me quedé ahí a vivir un rato y ahí estaba así bombas que se habían caído por toda la ciudad destruyendo, pero aún así la gente está ahí, la gente se queda, la gente sigue construyendo, haciendo barricadas, haciendo su resistencia. Och så var det en kväll som jag var på mitt hotellrum och det blev bombat medan jag var i det. Y una noche cuando yo estaba en el hotel lo bombardearon mientras yo estaba ahí adentro. Och det blev curfew då. Det betyder att ingen får komma ut eller in, alltså så här, du vet, alla måste hålla sig inne. Y pusieron toque de queda, det significa que nadie puede entrar, nadie puede salir. Todo mundo se queda adentro. Och så jag var fast i mitt hotellrum med flera kameror och flera vinklar för att det var ett tomt hotell. Det var jag och två andra som var det i det hotellet för oss själva i 5 dagar. Mitt hotellrum var precis vid den stora huvudgatan. Y nosotros nos quedamos ahí por 5 días, era yo y otros 2 compañeros y teníamos varias cámaras y ángulos y nosotros así nos quedamos ahí en el hotel solos, no habían otras personas y el cuarto donde yo estaba era justo enfrente de la avenida central. Så jag har bland annat filmat hur den turkiska regeringen militären liksom har, hur de har behandlat ungdomar, släpat dem med en bil, och jag har filmat skarpskyttare för att jag hade tillgång till extremt många vinklar från mitt hotellrum. Och det var bomberljud hela tiden. Och skrik, det var jävligt mycket skrik. Y ahí desde el cuarto donde yo estaba yo pude grabar varias cosas, entre otras cosas el ejército turco cómo estaban tratando a los jóvenes, estaban arrastrando a la gente de los carros en la ciudad. Se escuchaban bombas por todos lados, gritos, todo el tiempo gritos, muchos gritos. Jag bestämde mig för att sätta på min ljudupptag och bara sitta i 5 minuter och räkna hur många skjutningar och bomber där var på bara 5 minuter. Och det var 42 stycken. Tomé la decisión de colocar mi grabadora grabando por 5 minutos y durante esos 5 minutos contar todas las bombas que yo escuchaba. Durante 5 minutos escuché 42. Och sen så när jag var fastlåst i det här hotellet så var det en terroristaktion i Ankara. Och i Ankara så var det liksom HDP-partiet då, och sen var det liksom socialister, feminister, journalister, fagföreningar som hade en demonstration för att få fred i den delen av Kurdistan jag var i. Y al mismo tiempo en Ankara, en Turquía, hubo una manifestación y hubo un ataque terrorista en este momento y la manifestación era con personas del partido HDP y socialistas, feministas, ¿no? Otras personas, mucha, toda la gente buena que se juntaba porque ellos estaban manifestando para ir en contra del bombardeo de Ahmed, donde yo me encontraba. Står jag, och till och med i turkisk tv så berättar de vilka det är som har blivit attackerade. Men när jag kollar i västlig media via VPN, för att de blockerar internet, så ser jag att Turkiet har blivit attackerad, turkiska folket har blivit attackerad, och jag står där, sitter där och hör allt och har sett vad som händer i Sur, och blir bara helt så frustrerad över den situationen. Y ahí pues yo vi en los medios de comunicación cómo estaban atacando a nuestros compañeros en Ankara y entré a los medios del occidente, digamos de los otros medios masivos fuera de Turquía a través de un VPN porque ahí los medios están bloqueando varias páginas en el internet. Y ahí la noticia que salió era que el pueblo turco estaba siendo atacado, que eran los turcos que estaban atacados. Y pues yo me quedé así en shock de ver esas noticias. Och det här är min historia i min tid. Det här är de kamperna som är i min tid. Och det är därför jag är aktivist. Men jag är också aktivist för att precis samma saker har hänt i mina föräldrars generation, mina farfäders generation och liksom hela vägen vidare. Och det är liksom, ja, det. Y por eso yo soy activista, porque todo lo que yo he contado ahorita son cosas que han pasado en mi tiempo, durante mi tiempo como viva. Pero también las mismas cosas han pasado con mis padres, con mis abuelos, antes de esto. La historia se repite, pero por eso estoy aquí, por eso soy activista. Och den nya generationen kommer få uppleva samma sak om vi inte liksom fortsätter kampen. Det är inte en hygglig kamp, det är extremt traumatisk kamp, men vi har inte något val. Och därför är jag väldigt investerad i det här, och jag är väldigt investerad i alla delar av Kurdistan, för att jag tror inte kurder blir fri om inte man frigör alla liksom. Y esto se va a volver a repetir con la nueva generación si nosotros no seguimos esa lucha. Eso le va a tocar a ellos lo mismo que nos ha tocado a nosotros, entonces hay que luchar. Por eso me encuentro aquí, por eso esa lucha es importante. Jag tror jag missade sist det där nu, sa. Jag husker inte vad jag sa. Nej, okej. Men jag sa i hvert fall att ja, det är därför du kämpar för att inte den nya generationen ska uppleva det samma. Ja, perfekt. Mm. Och därför är det också väldigt kul att vara i Chiapas här. Jag kan inte spanska, ingenting, så det har liksom varit väldigt fjärnt för mig. Så det är väldigt hyggligt att ha kamrater som har bott här och faktiskt kan spanska. För att jag känner mig väldigt en link mellan det här. Det är väldigt stora förseller, liksom extrema förseller, men det är att man har lyckats skapa autonoma områden. Och det är väldigt fint att se att i en helt annan region jättelångt bort att det sker samma sak. Mitt fokus måste vara på det, på alla de här grejerna. För att om det bara är kriget och bomberna så kommer jag aldrig klara att vara en aktivist. Y para mí ha sido importante venir acá, aunque aquí al encuentro, digamos, y con ese percance, aunque yo no hablo español, pero digamos aquí hay compañeras que han vivido acá y que han podido traducir un poco para que pueda estar aquí y participar. Y es importante conocer aquí la lucha, porque hay cosas similares y hay cosas muy diferentes también, pero el hecho de crear autonomías, de ver procesos autónomos en lugares tan distantes geográficamente, es muy importante porque no solo puedo hablar de las bombas y la guerra, también necesito hablar de las otras cosas para mantenerme como activista, para sentir que tiene sentido. Y ahora creo que es... att jag har liksom kontextualiserat varför jag är aktivist och varför det är viktigt för mig. Så jag tror att det är nog, så jag säger tusen tack för att ni har lyssnat och jag ser fram emot att höra resultatet. Ja, skriver och säger något hyggligt. Och entonces ahora he contextualizado, explicado y creo que así se puede entender porque soy activista. Y creo que por aquí terminamos. Y muchas gracias por escucharme. Y espero escuchar el resultado cuando termine. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Compartimos el corazón, la meta de libertad, de justicia. De dignidad, de respeto. De humanidad. Y bueno, ha sido un placer para nosotros poder entrevistarte. Te buscamos un montón. Y yo espero lo mismo para el mexicano pueblo, helt från mitt hjärta. För att jag blir inte fri förrän det blir fri. Och fascismen samverkar. Alla de här personerna, de samverkar. Det är ingen slump att den ena fascisten vinner mark och den andra efteråt. Och det samma gäller oss folk liksom. Y desde el fondo de mi corazón también yo quiero la libertad para el pueblo mexicano porque nadie, bueno, yo no soy libre hasta que ustedes también estén libres y hay que entender el fascismo conjunto, digamos, porque no es por casualidad que cuando está ganando territorio un fascista en un lugar, también otro también está ganando territorio. Hay que entenderlo conjuntamente. Muchas gracias. A ti, una pregunta. ¿En dónde encontraron a las mujeres desaparecidas? Hon spör, hur var det de fant jesidikvinnan som har försvunnit? Alltså, de spårar liksom så här, okej, den här, det var vid det här tidspunktet det hände. Dagarna efter så var det en episod med ISIS där. Det var, vi har fått höra att det har varit en marknad här. Och most likely så har de inte kunnat beväga sig den vägen. Eller den vägen, men helt den här vägen. Så vi startar med den här vägen. Och sen så må vi finna tidspunktet där vi kan ta dem ut. Alltså så här, vi må veta hurdan området fungerar. Vem, alltså så här, när är butikerna öppna? När är det stilla? När är lampan tänd? Typ. Entonces tienen que saber la hora en que las capturaron, en que se las llevaron. Tienen que entender la región donde están. Tienen que saber si hay un mercado ahí cerca. Tienen que conocer las vías, digamos, tal vez por aquí está cerrado, aquí también, pero tal vez en esta sí hay una salida. Entonces probablemente se fueron por acá. Entonces hay que empezar por ahí y mapear también de nuevo qué tiendas hay, cuándo abren, cuándo están cerrados, cuándo la luz está encendida. Y habló una otra cosa. Sí, y saber cuándo está en más calmado el lugar. Sí. Y así van buscando. Och några är fri och andra är inte det. Men de kommer fan inte ge upp sig, det lovar jag dig. De är... Att någon är fri och någon är icke där. Ja. Ja. Algunas ya están libres, pero muchas otras no están. Y jamás van a descansar hasta encontrarlas todas. Perfecto. Muchas gracias por traducirnos. Muchas gracias. Y por favor, mándenos un saludo a Noticias de Abajo, que estamos al pie del cañón con el pueblo kurdo. Ok, lo son. Ella. Sí, sí. Ja, om du kan bare sende en hilsen fra liksom, ja, den kurdiske kampen. Hva skal jeg si? Altså sånn her nå, ikke sant? Ikke noe... Yeah. Okay, ja, okay, det er liksom en hilsen til radioen. Det kan jo være radioen heter Noticias de Abajo, eller da? Ja, Noticias de Abajo heter radioen. Noticias de... De Abajo. De Abajo. Abajo. Abajo. Noticias de Abajo. Ja. Noticias de Abajo. Abajo. Kan du bare det som en hilsen til Noticias de Abajo? Kan du gi meg noen eksempel på det, for jeg litt spørsmål? Ja, for eksempel, ja, sende en hilsen til Noticias de Abajo med hele mitt hjerte. Mm. Vi står sammen med dere i kampen. Mm. Ok, ja. Da sier jeg det her til deg nå, Noticias de Abajo, og at det, akkurat det du sa nå, så kan du översätta det till spansk, så blir det väldigt bra och kampen fortsätter. Ok. Entonces un saludo aquí a Noticias de Abajo. Estamos juntos en la lucha. Les mando un saludo muy fraterno de hermanas a hermanas y la lucha sigue. Hasta la victoria. Siempre. Muchas gracias. Kan du fråga om kontaktuppgifter? Muchas gracias. Igual a todas las que estuvieron acá como ángelas guardianas.